Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 30 maja, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Działamy i to powoduje frustrację bandytów, mówi minister sprawiedliwości o dzisiejszych doniesieniach Rzeczpospolitej. Elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy. Projekt Ministerstwa Infrastruktury w tej sprawie jest już na ukończeniu. Donald Trump ponownie skrytykował tak zwane rosyjskie śledztwo. W rozmowie z Telewizją Polską minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odniósł się do dzisiejszej publikacji Rzeczpospolitej. Gazeta podała, że 28-letni handlarz dopalaczami, Jan S., zlecił zabójstwo ministra, ponieważ uznał go za zagrożenie dla swoich nielegalnych interesów. Za wykonanie zlecenia S. miał oferować 100 tysięcy złotych. Od tygodnia mężczyzna jest poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Zbigniew Ziobro przypomniał w TVP, że Sejm znowelizował w sierpniu zeszłego roku ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Przewidywała ona podwyższenie kar za posiadanie, produkcję i handel niedozwolonymi substancjami. Z kolei do wydania zlecenia zabójstwa miał dojść właśnie minionej jesieni, zwraca uwagę minister sprawiedliwości. To jest przełom, że te przepisy weszły w życie. Stąd desperacja bandyty, który miesięcznie w Polsce zarabiał kwoty sięgające blisko miliona złotych, a handlował też na dużą skalę poza krajem wedle ustaleń policji. My działamy. To wywołuje frustrację, czasami złość, wręcz szaleńczą desperację bandytów. O czym świadczy to zlecenie. Jak pisze Rzeczpospolita, dowodów w sprawie zlecenia dostarczył śledczym człowiek wynajęty do zabójstwa, gdy został złapany podczas akcji przeciwko handlującej dopalaczami zorganizowanej grupie przestępczej, w której działał właśnie Jan S., 28-latek, rozprowadzał dopalacze na masową skalę za pośrednictwem sklepu internetowego. Koniec z beztroską jazdą po chodnikach. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że elektryczne hulajnogi będą traktowane jak pojazdy. W tej chwili osoby poruszające się przy ich pomocy traktowane są jako piesi. Andrzej Adamczyk powiedział, że projekt zmiany ustawy w tej sprawie jest prawie gotowy. Mam nadzieję, że przyszły tydzień to będzie ten czas, kiedy będziemy starali się wpisać projekt ustawy do prac rządu i mam nadzieję już procedować ten projekt zgodnie z procedurą legislacyjną. Projekt jest praktycznie gotowy. Resort podał, że zmiana przepisów ma związek z rosnącą popularnością tych urządzeń. O regulacje w tej sprawie apelowali do władz m.in. warszawscy aktywiści, zwracając uwagę na wypadki, jakie powodowały osoby jeżdżące na elektrycznych hulajnogach. M.in. w tym tygodniu jedna z mieszkanek stolicy trafiła do szpitala po tym, jak została potrącona przez jadącego po chodniku elektryczną hulajnogą nastolatka. Polska Służba Zdrowia potrzebuje długookresowej strategii rozwoju, pisze w swoim raporcie Najwyższa Izba Kontroli. Eksperci NIK-u przygotowali rekomendacje na podstawie analizy wyników ponad 70 kontroli oraz opinii ekspertów, którzy przygotowali dla nich rekomendacje. Jakie to są rekomendacje? O tym Joanna Stankiewicz. Obecnie brakuje wiarygodnej informacji medycznej dla pacjentów, podkreślił prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Takie, które dają gwarancję pacjentowi, że będzie miał rzeczywistą wiedzę, w którym szpitalu lepiej wykonać jakiś zabieg czy operację. Profesor Piotr Czałderna z Narodowej Rady Rozwoju dodał, że główną bolączką pacjentów są kolejki i ograniczony dostęp do terapii. Ale ten zły dostęp jest skutkiem, a nie przyczyną, dlatego że nie ma takich systemów na świecie, które opierałyby się na leczeniu wszystkiego u specjalistów. Tego nie jest w stanie wytrzymać żaden system, bo jest to zbyt kosztowne. NIK wskazuje też, że zła organizacja systemu ochrony zdrowia nie zapewnia wczesnego wykrycia choroby. Brakuje skutecznej edukacji, która również buduje świadomość i odpowiedzialność obywateli za swoje zdrowie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Donald Trump po raz kolejny skrytykował zakończone niedawno rosyjskie śledztwo prokuratora Roberta Mallera. O szczegółach z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Dzień po tym, jak prokurator Robert Mueller oświadczył, że wbrew twierdzeniom prezydenta USA rosyjskie śledztwo nie oczyściło go z podejrzeń o współpracę z Rosją, Donald Trump skrytykował prowadzone przez niego dochodzenie, nazywając je wielkim oszustwem. To były całkowicie fałszywe oskarżenia, to hańba, mówił prezydent USA przed odlotem do Colorado. Wcześniej napisał na Twitterze, że nie ma nic wspólnego z działaniami Rosji, by pomóc mu wygrać wybory. Później stwierdził jednak, że Rosja nie pomogła mu pokonać Hillary Clinton. Wiecie, kto pomógł mi wygrać wybory? Sam sobie pomogłem. Na pytanie Polskiego Radia, co Stany Zjednoczone zyskały na jego dotychczasowych rozmowach z Władimirem Putinem, prezydent Trump odpowiedział, że chce dobrej współpracy ze wszystkimi krajami. Współpraca z Rosją, współpraca z Chinami to dobra rzecz, jeśli będzie odbywać się na uczciwych zasadach albo na naszych warunkach. Prezydent USA zapewnił, że podjął konkretne działania, by zabezpieczyć amerykańskie wybory przed rosyjską ingerencją. Z Białego Domu Marek Wokulski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

and striving. In these dark times, these dark minds, I'm a diamond. Big Ben is still chiming. They don't wanna see us smiling. They wanna keep us grimy. But my politics too lively, still here amongst the sirens. Thunderclaps and violence down Dustin Lane, I'm scribing. No visits from your highness. Still here, my dear, despite the prophecies of seers. Smash the pieces on the pier, put myself back like Ikea. Still here amongst the brass, garments watching stars. London wind is biting, ah, shiver my tin moustache. I'm crude, but not into class. Willing and able and up to the task. They go low, we go high, it's a fact. They go low, we go high like tax. Still here and cool, still here like Queen Kasum. Chilling like leaves in pool, then school like a Marcos Q. Ooh, stood on the shoulders of grapes. In my hands, matter of fate. Made my enemies eat the cake. Cry me a river, cry me a lake. Still here, God willing. Both rebels still reveling. Calm inside, the kettling. Calm, though time to settle in. Darker marks, you settled in. Don't want the beat that I'm serving. Feline amongst these vermin. Black and proud and determined. Jumped in the wall, left with no stitch. Ate with the priest, tried with the witch. Man's a ninja bridge. Heartbreak wherever my flag is pitched. Cutting my hunger for fine things. Learning the lesson that time brings. Quietest taste for London pride. Spread my wings in these noxious skies. In these streets where foxes hide. I'm not yet old and not so wise. I take the strife in my stride. I must admit it's tougher times. But most don't let their eye dive in. This never, never, never, never ending pressure piling on. I'm still here, still unruly. All sound and all fury. All frown and all fury. All gas and all fury. No peers, no jury. Funny you get, fuck the Tory. Fuck the fascists, end of story. Fuck them all, fuck them truly. Call me a roach cause I'm resilient. I'm born to storm, the son of an immigrant. Struggling element. And I'll be here when your cities are sediment. And only your borders and fences are left. I'll be here when your banks stop selling debt. And all your leaders stop selling debt. And you've lost all relevance. In the corner, take me in the paper. Describe me your last will and testament. I'm still here. I'm still here. I'm still here. I'm still here. Man, I'm still here. I'm still here. I'm still here. Don't know. Sons of Kemet z ubiegłorocznej, ale wciąż najnowszej, trzeciej swojej płyty zatytułowanej Your Queen is a Reptile otwierają drugą godzinę dzisiejszego programu alternatywnego. Jutro zagrają na festiwalu Primavera w Barcelonie, gdzie przebywa teraz Agnieszka Szydłowska. My będziemy mieli okazję zobaczyć, posłuchać i oklaskiwać Szabakę Hutchingsa z jego innym zespołem już wkrótce. The Comet is Coming, przypomnę, przyjeżdżają na OFF Festival. To nie jest pewnie żadne ani zaskoczenie, ani niespodzianka, że Sons of Kemet wystąpią na festiwalu Primavera. Takim zaskoczeniem, to co najmniej mogę powiedzieć zaskoczeniem, jeśli nie szokiem, jest dla mnie występ tam właśnie na Primaverze zespołu Juno 44. And naked souls and naked John of 44, zespół, który przestał istnieć w roku 1999, zebrał się ponownie w roku ubiegłym, zagrał kilka koncertów we Włoszech. W tym roku zebrał się po raz kolejny, również po to, żeby zagrać kilka koncertów we Włoszech i ten jeden w Barcelonie, który zakończy ich trasę koncertową. W Stanach, z których przecież pochodzą, nie zagrali żadnego koncertu od ponad 20 lat. Jeff Miller, wokalista, gitarzysta zespołu John of 44, założył potem grupę Shipping News, którą akurat miałem przyjemność oglądać podczas festiwalu Primavera. To był rok 2008. Kilka lat później Shipping News przestali istnieć z powodów tyleż naturalnych, co tragicznych, bym powiedział. No a teraz zespół John of 44 powraca na Primaverę do Barcelony. Ta intensywność i autentyczność, myślę, że porusza do dziś to szaleństwo i szczerość. Zresztą, czy ta druga w ogóle jest możliwa bez tego pierwszego? John of 44... dla mnie prawdziwi poeci hałasu. Inny poeta, już nie hałasujący obecnie, tak jak jeszcze na przykład 20 lat temu, Bill Callahan, szykuje się do wydania swojej pierwszej od 5 lat płyty. Będzie nosić tytuł Shepherd in a Sheepskin Vest. Przyznam szczerze, że przestawałem powoli liczyć na to, że Bill Callahan jeszcze coś nagra. Od płyty Have Fun With God zamilkł całkowicie, wziął ślub, urodziło mu się dziecko. No i wydawało się, że ten zawsze humorzasty, pochmurny, wisielczy Bill Callahan już nie wróci. Pod koniec ubiegłego roku ukazała się taka krótka płyta z występem Billa Callahana w studiu Third Man, należącym do Jacka White'a. No i tu się pojawiło jakieś światełko, na które liczyłem, szczerze mówiąc, myśląc sobie, gdy w ubiegłym roku ukazywała się nowa płyta Cat Power, kiedyś, no można powiedzieć, faworyty Billa Callahana, że Bill Callahan jednak wróci. I to się faktycznie dzieje. Kilka dni temu opublikował już pierwsze 6 piosenek z tego długiego wydawnictwa. Oto jedna z nich. Timem Hackerem byliśmy już na tym świecie, to w roku ubiegłym, kiedy ukazała się płyta Konojo, a teraz Kanadyjczyk zabiera nas na tamten świat płytą Anojo. To jego próba łączenia dwóch muzycznych światów, świata muzyki eksperymentalnej ze światem tradycyjnej muzyki z japońskiego dworu, wnoszonym tutaj przez zespół Tokyo Gakuso. To prawie tak jak Park Jiha, tak sobie myślę. Z Korei, która klasyczną muzykę zachodnią zespala z tradycyjną muzyką z Korei. Jej ubiegłoroczna płyta Filos ukaże się wkrótce w Europie. Thank you. Na koniec wrócimy jednak na chwilę na ten świat i pożegnamy się fragmentem hołdu, jaki Deadbeat i Kamara złożyli właśnie wydanej płycie, nie, płycie wydanej 30 lat temu. Ich płyta ukazała się teraz. Ta płyta, która ukazała się 30 lat temu, to Trinity Session zespołu Cowboy Junkies, a Deadbeat i Kamara nagrali ją po prostu od nowa w całości po swojemu. Po nich kolejny fragment opowiadań Gustawa Herlinga Grudzińskiego, ten, którego zabrakło wczoraj. Katarzyna First-Wojtkowska, Bartosz Gil, dziękujemy, do usłyszenia. Thank you. Rok Gustawa Herringa Grudzińskiego. Trójka i Wydawnictwo Literackie przedstawiają. Gustaw Herring Grudziński, Skrzydła ołtarza, Wieża. Czyta Bartosz Porczyk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. Znacznie bardziej znana okazała się w Aoście inna wieża, Bramafan, krzyk głodu. Zapadł już jednak wieczór w tej skąpo ciągle, jak za czasów Demestra, zamieszkałej części miasta, otaczającej przechodnia typowym krajobrazem peryferii prowincjonalnych, z krzywymi płotami, zaniedbanymi ogródkami, ledwie od ziemi odrosłymi domkami i czarnymi kopcami węgla obok toru, krzyk głodu nie przycichł wcale w ciągu stuleci. Okrągła wieża wynurzała się dramatycznie z ciemności na tle nisko płynących chmur. Ulica urywała się nagle i wypuszczała na ukos ku miastu niezbyt widoczną ścieżkę między domami przylegającymi do skraju pola. Kilkadziesiąt metrów dalej ścieżka przecinała nagi placyk i wsiąkała w otwór wąskiego zaułka. Było tu jeszcze ciemniej, ale w oddali, u wylotu, chwiał się blady wachlarz świateł śródmieścia. Zatrzymałem się w połowie drogi na widok muru przewyższającego rosłego mężczyznę. Poznałem bez trudu kwadratową kanciastość jej kształtu i oniemiały w półsłowa motyw kamiennej korony na szczycie, tak dobrze uchwycony przez anonimowego autora sztychu. Wspiąwszy się na palce, mogłem też przez jedyny wyłom w murze zobaczyć to, co było niegdyś częścią ogrodu trędowatego, a teraz stanowiło kawałek podwórza zadziczony chwastami. Nawet na starych i dawno porzuconych cmentarzach nie widuje się takiej martwej pleśni lat. Najwyższe okno tuż pod szczytem zabite było więziennym koszem z desek. Reszta czerniała jak wydrążone oczodoły. Ale cisza nie wydawała się tu zupełnie martwa i to właśnie budziło niepokój. Miała w sobie coś zawieszonego, niedokończonego, niezałagodzonego. Trudno było nie ulec na chwilę urojeniu, że jest tam w środku ktoś zamurowany i z uchem przyłożonym do szpary między kamieniami nasłuchujący odgłosów życia. Unieruchomiona przez rdze klamka w furtce dowodziła, jak dawno nikt jej nie naciskał. Mundur aliancki otwierał po wojnie we Włoszech wszystkie drzwi. Towarzyszył mi municypalny woźny. Dzień był słoneczny i prawie upalny. Znając drogę z centralnego placu, trzeba nie więcej niż 5 minut, by dotrzeć na róg uliczki z napisem Via Torre del Lebroso. Przyłączyło się do nas tylko kilkoro dzieci, podając sobie w tle za nami z nogi do nogi szmacianą piłkę. Niegdyś inne tu przed nimi dzieci wpadały po kwiaty do ogrodu za murem i wybiegały natychmiast z okrzykiem Buongiorno, Lebroso! Co w tych roześmianych nawoływaniach mogło mu sprawić dziwną przyjemność? W świetle dziennym wieża traciła wiele ze swej niesamowitości, lecz przedstawiała nadal żałosny obraz kąta zarastającego zielskiem i pokrzywami. Kamienie posiadają pewną właściwość, która wymyka się rozumowi. Starzeją się inaczej, gdy służą cierpliwie ludziom, a inaczej, gdy omija je z daleka strumień życia. Opuszczone przez ludzi zdają się schnąć i pękać jak skorupa ziemska nietknięta od lat kroplą wody. Odwiedzane przez ludzi gęstnieją i twardnieją jak kora wiecznie żywego drzewa. I dzieje się tak, choćby obecność człowieka oznaczała tylko obecność jego pamięci, a nie troskliwej ręki. Zbliżałem się do niej z tym samym uczuciem, jakiego doznałem podczas pierwszej wieczornej wizyty, ale więziła teraz nie tyle zapomnianego pustelnika, co całą jego rozległą i nieludzką pustynię bez horyzontów. Jedyna tu rzecz ludzka, jedyna, która łączyła jakoś ten skrawek ziemi z otaczającym go światem i stanowiła świadectwo przerwanego istnienia, nie zaś trwającej od niepamiętnych czasów nicości, tkwiła w przekrzywionych już i obsuwających się schodach pod resztą muru rzymskiego obok lewego skrzydła ogrodzenia. Nie zaraz, po przestąpieniu progu wieży, potrafiłem odróżnić wejście na schody od usypanego pod ścianą rumowiska. Jak na dnie głębokiego leja skalnego, przyduszony wzrok wymagał dłuższej chwili, by z gry plam świetlnych cieni i czarnych zapadni ułożyć mapę półmroku. W powietrzu unosił się stęchły zapach wilgoci i ostry zgnilizny. Na szczęście schody okazały się mniej zbutwiałe niż przypuszczałem. Wspinałem się po nich wolno, nie dotykając poręczy i ocierając się plecami o mokrą ścianę, aż wreszcie na pierwszym zakręcie mogłem się uchwycić dłońmi krawędzi małego okienka. Widać było stąd część podwórza. Schody przebijały wyżej podłogę i wynurzały się na półpiętro, oświetlone przez szparę w niedomkniętych drzwiach. Uchyliłem je szerzej, ale nie wszedłem. Był to najniższy pokój wieży. Pokój, w którym mieszkała jego siostra. Snop światła padł prosto na dalszy ciąg schodów w przeciwległym rogu sieni. Zatrzeszczały pod pierwszymi krokami tak złowrogo, że chciałem się cofnąć. Znowu też zgęstniał mrok. Ale gdy stanąłem niezdecydowany, tuż nad moją głową zerwał się szybki furkot i jak nożem rozpruł w ciemnym pułapie wąski otwór. Szczelina świetlna pochodziła z drzwi, pchniętych przez uciekającego ptaka. Pozostał po nim w pokoju na najwyższej kondygnacji wieży jeszcze jeden ślad ucieczki. Ruchoma deska w koszu za oknem, która od gwałtownego uderzenia chwiała się lekko na górnych gwoździach. Odsunąłem ją na bok. Roztaczał się stąd łagodny krajobraz połoniny za torem kolejowym, zapruszony gdzieniegdzie resztkami mgły porannej i smugami dymów spalonych liści. Mała cela miała kształt kwadratu i dopiero teraz zauważyłem w niej drugie okno, zasłonięte sztuką grubego sukna. Wychodziło na miasto i na wieniec wzgórz przed Grand San Bernardo, z wbitymi dalej na widnokręgu w niebo białymi kłami właściwych szczytów. W czystym krysztale górskiego tła dziwnej lekkości nabierały kampanila obok kolegiaty i ośmiokątna wieżyczka klasztoru San Orso. Mieszkaniec celi nie wiedział pewnie, że chlubę kolegiaty stanowiło od wieków malowidło na lewej ścianie apsydy La Miracolosa, cudowne uzdrowienie kalekiej kobiety w kościele i procesja. A rzeźba na kapitelu jednej z kolumn krużganku romańskiego w klasztorze wyobrażała trzy fazy plag cielesnych, jakimi stwórca doświadczył Hioba. W kącie między oknami stało niskie gołe łóżko, zupełnie już niemal przygniecione do ziemi. Po drugiej stronie celi, za masywnym stołem i zydlem obciągniętym skórą, dotykała ściany podłużna rzeźbiona skrzynia z gatunku tych, co w domach chłopskich w Piemoncie spełniają równocześnie rolę szaf i ławek, a w razie potrzeby także legowisk na noc. Sufit załamywał się ukośnie nad lnianym piecem. Całość sprawiała wrażenie ciasnej klatki i ograniczała do niezbędnego minimum swobodę ruchów. Naprawdę centralnym punktem celi był jednak wielki krucyfiks. Wisiał nie nad wezgłowiem łóżka, lecz nad jego bokiem, tak by można się było modlić, klęcząc na podłodze, opierając się łokciami o posłanie. Krzyż z szerokich deszczułek pomalowanych na kolor hebanu dźwigał nieproporcjonalnie nawet do swoich rozmiarów okazałą figurę Chrystusa kutą w żelazie. Na pierwszy rzut oka chropowatości materiału, nieforemne zgrubienia żeber oraz plamy rdzy i zaskorupiałego kurzu